राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 10 दिसंबर 1995 को लगभग दोपहर 1:15 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत ही आनंद की बात हो रही है। ये जो अभी पुष्प वाटिका का प्रसंग आया ये एक विशेष प्रकरण है। जैसे भागवत में रास पंचाध्यायी है ऐसे ही रामायण में पुष्प वाटिका का प्रसंग है। ये प्रथम मिलन होता है पूर्वराग गति से। इसमें एक भीतर की मादकता एक विलक्षण है। ये अलौकिक खिंचाव है, ये प्रेम है, ये भगवान और भक्ति का मिलन है। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये चार नाम कहते हैं भक्ति भगत भगवान और गुरु। तीन बात आती है जगह जगह। ये भक्तमाल में गुरु शब्द विशेषता से आया है। भक्ति क्या है कि भगवान की तरफ खिंचाव। जैसे मैंने कहा भी काम ये नारी प्यारी जम लोभी प्रेजी में दाम उत्ती मेरे को ना तो निरंतर है। तो निरंतर जो भगवान की तरफ वृत्ति है जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में उसी में डूबी रहती है। जागृत स्वप्न में बरूबर मुझे प्रवाह चलता है। भागवत में निर्गुण भक्ति के लक्षण आए हैं कि जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है ऐसी भगत की वृत्ति निरंतर भगवान में जा रही है। भक्त की दृष्टि में सियार भगवान के कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं चारों बात है। सिवाय भगवान के कोई भक्त की दृष्टि में था ही नहीं और वर्तमान में कोई दूजा है ही नहीं और भविष्य में दूजा कोई होगा नहीं और तीन ही काल में दूजा कोई हो सकता नहीं। एकदम भगवान की तरह वृत्ति रहती है। लोगों की दृष्टि में संसार है। विवेक मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी संसार है। उसका निराकरण फिर संसार का अभाव हो जाता है। परंतु संसार की सत्ता का अभाव करते हैं। एक परमात्म तत्व की सत्ता रहती है पर भगत की दृष्टि में संसार है ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं। परमात्मा ही परमात्मा है सब में परिपूर्ण सब। भगत कहता है भाई हमें कुछ पता ही नहीं भगवान ही है। भगवान को छोड़कर उस वृत्ति के लिए जाती ही नहीं उसको सिवाय भगवान ही कुछ दिखता ही नहीं। भगवान ही भगवान दिखते हैं। राम जी को लखन लाल जी चेत कराते हैं सीता जी को सखियां चेत कराती है बड़ी विचित्र ढंग से। पर उनकी वृत्तियां एक एक के तरफ जा रही है। तो भक्ति है साक्षात प्रेम स्वरूप सीता जी, वो भजनीय परमात्मा का स्वरूप है श्री रघुनाथ जी महाराज। इनका आपस में एकदम मिलन है। अब जो सखा और सखिया है ये उनके सब पोषक है, उस प्रेम को पुष्टि देने वाले हैं। ये दोनों के मिलन के योग और वियोग का अनुभव करने वाले हैं। संसार का संयोग है और संयोग में वियोग होता है, इसमें योग और वियोग है, इसमें नित्य योग है नित्य वियोग है। जैसे मिले ही रहे तो मनु कब हो मिले ना, मनु कभी मिलन हुआ ही नहीं, ऐसा प्रतीक्षण नव नव राग है नया नया। आज अनूप बने युगल सभी, आज अनूप बने, आज अनूप बने, रोजा नहीं आज अनुपम है, ऐसा नया पर नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो ये वित्तीय विचार है और इसमें एक सरलता है, एक सज्जनता है, एक विलक्षणता है। देखो मनुष्यों के जो पूर्व राग होता है अपनी स्त्री की तरफ अथवा कोई प्रक्रिया की तरफ वृत्ति होती है, तो ये वृत्ति मनुष्य अपने समान अवस्था वालों को कह सकता है और लड़के भी समान अवस्था जिसे बात कर सकती है, परंतु अपने पर श्रद्धा भक्ति रखे विश्वास रखे ऐसे हमारे को बड़ा समझे वो अपने छोटों के सामने ये बात नहीं करता और अपने बड़ों के सामने ये बात नहीं करता। परंतु गोस्वामी जी महाराज राम जी की दशा रहते हैं तो लखन लाल है वो छोटे माने जाते हैं, राम जी से छोटे बहुत दूसरे नहीं, एक दिन में तो जन्म हुआ है। पहले राम जी हुआ, पहले भरत जी का हो गया, पहले लक्ष्मण जी हुआ, पहले शत्रुघ्न जी का हुआ, एक दिन का ही अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। परंतु राम जी की अपेक्षा लखनलाल जी बहुत छोटे हैं और सीता जी तो और छोटी है, पर वनवास में गए तो सीता जी भी पुत्र की तरह ही देखती है और लखनलाल जी माता की तरह ही देखते हैं, माता की तरह ही उनको मानकर आदर करते हैं। परंतु दृष्टि चरणों से ऊपर कभी गई नहीं, ऊपर सीता जी को देखा ही नहीं। इसका पता कब लगा है कि जब सीता जी का हरण हो गया और पर्वत पर बैठे बंदरों को देखा तो सीता जी ने अपने गहने एक अपना चीर फाड़ करके उसमें कंठी बांध करके उनके पास फेंक दिया, उन्होंने जाकर भीतर रख दिया। भगवान खोजते खोजते वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा महाराज एक दिन की बात है, हम सब बैठे थे पर्वत पर, एक दुष्ट स्त्री को लिए जा रहा था विमान में, तो हमारे को देख करके वो यहाँ गहना एक नोटरी में पटक दिया, तो वो कहा है तो ला कर दिया। तो रघुनाथ जी महाराज देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अब कहने के लखनलाल ये देखो तो ये गहना और कपड़ा जनक राज दुलारी के है ना, जनक पुत्री के है ना ये। तो लखनलाल जी कहते हैं महाराज मैं ऊपर से देखता नहीं, ऊपर के जो गहने हैं कई और कंकण ऊपर, तो ऊपर कई और कंकण तो मैंने कभी देखा नहीं, सीता जी के ऊपर के राजने गहने हाथों में रहने वाले गहने ये तो मैंने देखे नहीं कभी। और नूपुर तो भी जाना मैं तिम नित्यम पादा विवंदना की ओरे न जाना मैं न जाने कंकण कंकण और क्यूर में नहीं जानता, पर रोजाना चरण बंदन करता हूँ तो नूपुर मैंने देखे हैं, नूपुर तो हमारी माता कही है ये। तो सीता जी भी पुत्र की तरह मानती है। जब रास्ते में जाते जाते सीता जी को प्यास लग जाती है तो वो जहां शुरू हुए पैदल वहां बहुत सूखने लगे, प्यास लग गई। कितनी सुकुमार थी इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। तो प्यास लग गई तो लखनदास जी कहे कि मैं चल रहता हूं। तो राम जी सीता जी धीरे धीरे चलते हैं, चलने लगे। जल गो गए लखन है ललिका, वहां सीता जी कहते महाराज थोड़े ठहर जाओ, इस वृक्ष की छाया में ठहरो। वो बच्चा है, जल लाने के लिए गया है, हम अगाड़ी चले गए तो भाग कर कैसे मिलेगा। तो जल को गए लखन है लड़का, सीता जी को बच्चा ही दिखता, बच्चा भाव है ना भाव। यद्यपि सीता जी की अवस्था लखनलाल जी से छोटी थी, पंत रघुनाथ जी महाराज के संबंध के कारण से बच्चे की तरह देखती है। तो लड़का ही कहती है, जब लंका में अग्नि परीक्षा हुई उस समय में सीता जी ने राम जी की रुख को देखकर और लखनलाल जी को कहा कि तुम काठ लाओ अग्नि वैगी प्रकट करो। लखन वो धर्म के नेगी, पावक वैग करो तुम वैगी मान पाओ, अग्नि जल्दी जलाओ। तो लखनलाल जी को क्यों कहा, हनुमान जी महाराज भी तो पुत्र थे, वो जगत जननी कहते हैं और रघुनाथ जी महाराज सीता जी पुत्र कहते हैं। एक विचित्र बात है, जब तक सीता जी की खबर लेकर के हनुमान जी नहीं आए तब तक हनुमान जी को राम जी ने पुत्र नहीं कहा। जब सीता जी ने पहले कहा अजरा अमरा गुण निधि शुद्ध हो करहु सदा रघुनायक सो हो, जब सीता जी ने शुद्ध कह दिया तो राम जी भी पुत्र कहने लगे। कारण ये है कि पुत्र हो जब तो माँ स्वीकार नहीं करेगी तो पिता कैसे पालन करेगा। तो माँ ने स्वीकार कर लिया तब राम जी ने पुत्र बोला माना। तो पुत्र हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी को आज्ञा क्यों नहीं दी कि हनुमान छोटे बेटा है और लखनलाल जी बड़े बेटा है, तो श्राद्ध तर्पण आदि विधि करने का काम बड़े लड़के को ही होता है। इस वास्ते लखनलाल जी को यह आज्ञा दी है, वे अग्नि प्रकट करी है उसमें फिर बैठ गई। तो बड़े लड़का लखनलाल है, नहीं तो काम करने के लिए तो हनुमान जी थे ही। और हनुमान जी का ऐसा विचार है कि राम जी का सीता जी है दोनों का नहीं। उपनिषद में राम था अपने उपनिषद में आता है, हनुमान जी ने सनकादिकों को उपदेश दिया है उसमें कहा है कि देखो राम जी को राम जी से कोई काम करना हो तुम राम जी को कभी मत कहना, राम जी खुद का काम भी मैं करता हूँ और राम जी के भक्तों का काम भी मैं करता हूँ, राम जी को मत कहना कोई भी, सब काम मैं करूँगा। तो इतने राम चरित सुरवे को रसिया और राम काज करवे को आतुर। जैसे प्यास लग जाती है तब जल के लिए आतुर हो जाता है, भूख लगती है तो भोजन के लिए आतुर हो जाता है, मनु व्याकुल हो जाता है, ऐसे राम काज करने के लिए आतुर होते हैं हनुमान जी महाराज। कितने सही, तो कल भी मैंने थोड़ी बात बताई, समुद्र के किनारे राम काज लगी तब अवतारा सुनते हुए भयो पर्वताकार। गुण कितने ही बताए कुछ नहीं हुआ, राम काज की बात सुनी तो बहुत बड़े हो गए। बस ऐसे बड़े हुए अवतार चरित्र में नरहरि दास लिखते हैं कि सिर फटी फटी गल चरण सूर, पर्वत के ऊपर पैर रखा तो हाथी का पैर जैसे ककड़ी पर रखता है ककड़ी चूर्ण हो जाती है, ऐसे पर्वत फट गया हनुमान जी मारे की लात से। इतना खुशी इतनी हुई, फिर उसे कूदे तो गेहूं पाता तुरंत पर्वत बिगड़ चला गया। तो इसका बल इतना है, पर राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। तो काम करने का लखनलाल जी को न कर हनुमान जी को करना चाहिए था, परंतु छोटा पुत्र होता है उसको अवसाद तर्पण आदि कुछ करना होता, बड़े को अधिकार होता है। इस बात से लखनलाल जी को कहा, इनका जो प्रीति है वो जानी नहीं जाती। तो लखनलाल जी को कह दिया कि ये देखो मेरा मन बड़ा शुद्ध है, रघुवंश की प्रशंसा करी, पर जब परस्ती को कभी मेरे दर्शन नेत्र देखते ही नहीं, और इन राजकुमारी को देखते हुए मन खिंच गया। तो ये मन खिंच गया ये बात पुत्र की तरह लखनलाल को कह दी, और जाकर के अभी आगा प्रश्न गुरु जी को जाकर कह दी कि महाराज यार मेरा मन तो वहां चला गया। अपने मित्रों से कह सकते हैं, मन पुत्र की तरह भाव रखने वाले अरे पूजनीय गुरु जी के सामने ऐसी बात नहीं कह सकते। अभी प्रसंग आया, सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, छल ने छुआ ही नहीं, ऐसी साहब को लगल कर दिया ने उसे कह दिया। क्यों कह दिया कि मन परम शुद्ध है, परम अशुद्धि है ही नहीं, निर्मल मन है। तो निर्मल मन जन सो बार निर्मल मन है भगवान प्राप्त करते हैं, इतना निर्मल शुद्ध मन है सबका ही, सीता जी का लक्ष्मण जी का राम जी का सबका ही विचित्र मन है। इसलिए बात हुई है।